دے بالکل متوجہ دے حاضر دے مطلب دا جسمن او درشانی قلبن دے متوجہ دے حاضر دے اللہ وئی یقیناً پدی کے خام خاپن دے دا پار دا چا چی دا دا پارا کل او القسم آیا او کیب دی وز وہو شہید او دے متوجہ ندا آداب دی دا قرآن کریم چی تبا دا کل خاون دے وگ وگ دی او متوجہ بے نتا دا پارا پدی کی پن دے او اس بگوری چی سوک آگلی دی دا کل خاندان دی وگی خیر متوجیو نگاغی سمجولی دا خیر اڈکا شیرا او چی سوک متوجی نو ناغی سرنگی محروم پاتی شیدی زبور او دیتا و آداب دا قرآن کریم ذکر کو نو دا طولونا اول ادب دا دے چی قرآن کریم کل جگ شروع کی ناویلا اعوذ باللہ وایا اگورا سورہ نحل اگورا آیت اگورا اللہ وی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ آر کلا کی لسکی دلتا قرآن کریم آیت گورت وکم سلم اتوار لسم ہی پارا سورہ نحل فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پس آر کلا کی لسکتا قرآن کریم فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَنَعِي وَعَبَ اللَّهُ وَنِّي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ دَ شَيْطَانِ رَتِلِي شِيْنَا أَلَا أَعُوذُ بِاللَّهُ وَعَيَا قرآن کریم شروع کے نو أعوذ بِاللَّهُ وَعَيَا فَنَعِي وَعَبَ شَيْطَانِ مَنِّي أَسِنَ شَيْطَانِ دَلَ سَرُكَوَتْ بُوكِي لکا سورة عراف والقرابی شیطان ویلو لأقعدن لهم صراطك المستقیم اللہ کی نمبر ویلا پلار ستانی وکی اللہ ستا کتاب لگے نپریدن نمن شروع کی گی نتاہود باللہ وایا اسنا شیطان اغدتا رکاوٹ جور کیا اعوذ باللہ وایا یو ممتحن امتحان ارستید نوچی کلا طالب کین استید امتحان ورکون طالب شروع شی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معروضی کر تماثیل کری اور تماثیل کری ذری سرے اعلان کئی مدیل اعوذ باللہ وایا نا اعوذ باللہ ویل دیل نشتا دے کہ اعوذ باللہ وین قرآن کریم تو آیا او چی قرآن کریم نوے لکا محدث دا حدیث درس گئی ناغا خطبہ وی بسم اللہ وی اعوذ باللہ نوے ولین وی ذکف وی فیضہ قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم او دویم دا چ قرآن کریم تا کل کین استیدی نو وگو تکیب دا چپو سیگا دید پار چی رحم درمان دیو کلیش اے دا آداب دید قرآن کریم نن را دینا با آداب جور شا نن را دینا با آداب جور شا کچریتا چی آداب نی لکه تو قرآن کریم تناسی بجوڑی دا خان روزی سر بینی ولی ویا توپایی دی پسر نگی شی توپایی دی پسر نگی شی راکا گکر خدیس کی را گیرا دی خاخ ریلی را تو با دا قرآن کریم دا ملغلرو ننسی راب کی اے یو لوخ چاگتا که کلاو دی کلاو درابر پروت دی مچه سمر باران کی گی مچه سمر دی لوخی کی زیدن دمرا بدے ڈکی گی او کچری دا لوخے الٹا دی ناغ دا لوخے چی سم پروتو پاغکم زیبان دی نو چی الٹے کی نو آگی کی بسم رسو راشی نو کستا لوخ دلو اگر متوجیو او تا کی عجبیو تا کی توجیو تا کی عدبو نو دیر سبرتا حاصل شی او کنستا لوخ اولتا دے نو اس بغرتا حاصل نشی اس بغرتا حاصل نشی بس نو بد یویشی او نو بد بلیشی اخپل را اغم توجی کا او اخپل ران محتاج اگانا آج اگئی سرکی اے دم را آج اگئی سر دم را آج اگئی سر چھ امام مالک رحمہ اللہ او درس دا حدیثو کو نسون گلی پا درس دا حدیثو کی رنج واوڑی دو او لگیاو درس دا حدیثو کو کلے چی بس نو چی لمنی پور پکڑا نو لرم سو گئے چی چلے خدای دی ادبی کانلا چی دا اللہ دا پیغمبر حدیث وی او دے دے علی کی پاسی ہو یا دے دی آئی کی خپل توجہ خراب کی نو مطلب دا دیر ادب و احترام سرے مقولہ مشورے دا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب چی سمر در کی ادب دمر بدلا حصہ ملاوی نصیب وی حصے لا مجھے سمرا در کی ادب نو دمر بستا ایسا برابری او چھ سمرا تو بے ادب ہوئے نو دمر با بے نصیب اگا عمر بزے ایسی نو تو محرومے سورہ آراف دائی اخیر گورا دو سوا سلور میت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ أَرْكَلَا جِلُسْتَيْشُ قُرْآنِ كَرِيمُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَاسْوَكِّ بِلَيْدِيْتَا وَأَنْسِتُوا أَوْچِقُوا سِيْدَيَّا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دیدھ پارا جبتاسو آنگی رحم اکڑیشو دادو قرآن کریم آداب دی چکل قرآن کریم رستیشو ورت کیستا سیتو اوچ پوسی گئی نگر یو وقتی خودل او دویم چپوسی دل دن پیدا کا وقت او دویم خبر مکوا متوجہ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید ندلت ویوہ قرآ القرآن فاستمعوا له آر کلا چلستیش قرآن کریم فاسبتی زیدیتا اگر نجتا وزنیخ ہے دویم وعن سیتو او چپو سی گئی زد جد چپو سی گی دا ممد دا تاد پارا دا ستاد پارا ممد دا پسکی فدی کی جو ہوا شاید اے متوجی ریب کچپ دے نتیجہ بدا رو دی چلا اللہ کن ترحمون دا پارا دی جب تاسوان دی رحم پڑیشی نو دا رحم قابل بکل اگر دی چی قرآن کریم رستیشی دا رحم قابل بکل اگر دی کل چی بگ دی خیئی قابل رحم بکل اگر دی چی کل چپوئی نو قابل رحم بکل اگر دی چی کان لہو قلبون ستا کی اقل دی قابل رحم بکل اگر دی چی وہو شاید متوجی لعلکم ترحمون دید پارا چپتا سبان دی رحم اکڑیشی دلشانی اکورا چی قرآن کریم لستیش چاہد دی آداب و لحاظ نو دیکھرے چاہد دی آداب و لحاظ نو دیکھرے وجی نئی خے ہاں چپ شوے نوے درحم قابل نوے گردی دلے بلکی کلے خاتمہ پا کفر شویدا او دا خصلت دچالے رکاسر ہوئے دوگو رسول حامل سجدہ سورہ حامیم سجدہ سویرشتم سپارا یو سلوختم سورت آیت شپگشتم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون او آیا کسان چی کفر کرے وزمد لئی دی قرآن کریم تا والغو فیه او شور جور کئی پا دیکی ہے بالکل تبوے دا اللہ دا حرف حرف داری مقابل کئی آل تے دا اللہ حکمو چکل قرآن کریم لستیشی نفستمعو لہو انتی سوئی لا تسمعو لہذا القرآن وزمد لئی دی قرآن کریم تا او چپوسی گئی او دیس وی والغو بیئے اشور جو کئی با دیکیا آل چی قرآن کریم لستیشی نشور پا کی جور کئیا آل تیوی لعلکم ترحمون او دلتا وی لعلکم تغلبون دید پارا چی تاسو غالب شئیا تاسو غلب با دیکی چی قرآن کریم تا وزمگ دیا دا غلبا ندا بلکی دا مغلوبیت دیا دا شکست دیا ذکر جب چاہ دا خبر ہوا دا پروگرامو ورپسی اللہ وی فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون بس خامخا ابس قومیا کسانتا چکوہر کڑے عذاب سخ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ دا تاکید کلام دے فَلَنُذِيقَنَّ کی اول لام دا تاکید روئے دے ورپسی نون تاکید فقیلہ دے او بیاوی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ نو لام دا تاکید دے او دا غنون مشددہ دا تاکید دے او اسوآ سیغد اسم تفضیل دا نو مانا بس خامخا اوبسکو مونگا آو کسانو تا چی کفر کرے عذاب سخت او خامخا سذاب ورکو مونگا دیتا اسوأ اللذی دیر ناکار سبا اللذی داغس کان چندی عملون چی دیس عمل کو دی دا عمل دا سوء نلے بلکہ اسوأ دے یعنی دیر ناکار عمل لے او خامخا سذاب ورکو دشان پورا رحم جسوک راغلی دی او قرآن کریم اغیل پادب باندی وزی ولی خیر چپ پاتی شوی دی نا غی دولی دا خیر ندکو لی دا ایمانی نتیب شوی دی او سوک جی راغلی او زد اینا دی من سر روی نلا غی دولی اغت شپاتی شوی دی زو پورا سورہ جن گورا سورہ احقاف گورا سورہ جن سورت دعا ہویا یو کم درشم سپارہ دا اول گورا قل اوحی الیا انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وایا اذا اللہ پیغمبر اوحی الی وحی پریشو ماتا انہ چیتن شاندار استمع اللہ سے فاستمعوا له ادیب استماع وکی خودی دا اللہ دی فاستمعوا له فس وکی دی قرآن کریم تا مدلتا اللہ وی استماع بچی خودی دو نفر من الجن یو طولی دو پیریانونا فقالو بسویل لی انا من لچیو سمعنا واری لمنگا قرآن عجبا قرآن ناشنا یر ناشنا کتاب دو واری دو ناشنا کتاب دے او در اما تولا متوجی کی نا دادو میاشتی دی او تو گورا چرا انشان آشنا قرآن دے او کن دے بہتر قرآن ناشنا کتاب سورہ انفال کی بدتا ویم جہاں رشید رحمہ اللہ وی آگا کس طرح چی ما خبری اکڑی چی ما اور طریق توے چی دے امرید کتاب لکلے دے پا مضمون دے جہاد باندے او دیر دلویز کتاب دے دلچسپ کتاب دے دو دا کتاب پا کما موضوع لکلے دے جہاد پا کما مرحلے لکلے دے ذکا دے جہاد ری مرحلی وی نو دے پا کما مرحلے لکلے دے یو دے جہاد مرحلہ دا چلا شروع شوے ندے یو دے جہاد مرحلہ دا چعینی مقدر دے جہاد چی جہاد شروع دے او درین مرحلہ چی جہاد شوے دے یا فتح راغلی دا یو مرحلہ دا یا شکست راغلی دا بلا مرحلہ دا نو دا کتاب پا کم دا باندی لکلے دے پا کم مرحلے لکلے دے اغمالی دا تسوے دا سبیا ہوا ہے ویما بیا ہوئی ناغوی دا سی کتاب ان دنیا کشتا ما خدا کتاب کت اکت کو پدی پتا خنیم بوی جلے پا کم مرحل لکلے ری نا دا سی کتاب شتا دنیا کی ما آو وی اگر در کافی او کلم راوا وستی رتی مال نمو آیا وی ما دا تاسو کرا لی وی اگر ایمون کر نشتا ما نشتا لی وی اگر دا سنو میں ما قرآن کریم اور یہ اگر خدا قرآن کریم کی رشتہ اے میں آؤ یہ اگر در قرآن کریم را آواز استے یہ دو لگی ہم سورہ بقرہ میں والا ہوئی سورہ آل عمران میں والا ہوئی اے میں دا آغا مرحلی بھی چیز جہاد پیارے دی جہاد لانے دے شکر دی آغا مرحلے دی جہاد شروع شو سور انفال مولا ہوئی نو درشانی چی بیا جہاد کی فتح شوئی دا نو داری بیان دی سور فتح نورتا ہوئی او کچری فتح شوئی دا سور حجرات نورتا ہوئی لکا فتح پسی حجرات دے او کچری شکست راغلے وے سورہ آل عمران میں ورتا ہوئی سورہ آل عمران میں ہوئی وی بس ما ویا وغلی کلو ما ویا وغلی کل مصد دا دے توجہ سرکینا نتوبو را چدا ناشنا قرآن دے او کنوے او دی خلقو انگریز او دادو تالیسط و خلقو اغی فرنگی خلق دا اللہ دا کتاب نا محروم ساتلے ہو تا روسا پوری دا خبر مشہور ہے کہ سوار دا سی نی کڑی نا قرآن نشی را بستے ویتاسو چی شروع کڑی دا مستاسو دا مشرہ نا خبر دروگ و کرشتیا ہو دروگ و گنی نا تاسو کڑی ری من کوئی سم نزی کڑی فضائم تاسو سو کڑی ری نا غی دا یو معنی کردو دا قرآن نا فقالوا بسوا إلي إنا منجيو سمعنا وارد منجا قرآن ناجوا قرآن ناشنا يهدي إلى الرشد لا رخي إلى الرشد هدايتا فآمنا به بس إيمان باور من قدي باندي وقورة جولاي ده خير ندكش وكنا راغل كافر أو إيمان راروا أو ده قرآن كريم ده أوريدو داری نچور در توسوئی ولن مشرکا بی ربنا احدا او ہر جل سردار بن جوڑا منگا دعو پل سرا حدائی سوکم پوشو پا مسلید شرک واندی اپا مسلید توحید واندی وانہو او یقینن شاندارے تعالی جد ربنا لید شاندر رب منگا متخذ صاحبتان نیدنی ولی خضا ولا ولدا او نا اولاد نا دا اللہ خضشتا او ندا اللہ اولاد او بیا اوگت بیان اکڑے دے زمونگا کمکلوئی پالاوانی شتتا بیاتی خبری نو دا جوڑے دا خیر نولی دا کشوا ولی پا مسئلی توحید وانی پوشوال ولی شرکو پی جنو ولی ویچ دا ناشنا قرآن دے زکا استماع وجی خوا ویچ بادا باو نبانی فی باو گردی دلا زوگو رسول ای احقاف گورا سورت دے پلسل ریخ آیت گورا وَإِذْ صَرَبْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ شپگشتم اسی بارا دا یو کم درشم آیت دے وَإِذْ صَرَبْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وإذ صرفنا أو فكم وكين شراوار من لا إليك تاتا نفرا من الجن يوتو لير تريانونا يستمعون القرآن شبك كي خوض القرآن كريم تا التے سنی استماع نفر من الجن او دلتا ویستمیعون القرآن چگوگ کی خودید قرآن کریم تا فلما حضروہ پسر کلکی حاضر شوئی بیان دو قرآن کریم تا قالو ویلی انسیتو چبشی مبورا والا فخبلا یو بلوی چبشی چبشی وکی دی قرآن کریم تا فلما قضی فسر کلا چکر اگریش بیان دو قرآن نوالو الی قومهم منذیرین واوڑی دلدائی قوم خلتا ایرور کون کیا اس تو دا بیان کن دی چھے لکل اغد خدای نعمت دے او لکل کوئی نو چی چاخ پلی گوتی و ندرولی اللہ والا نعمت دا لکل ورکڑے دے ناغ دیر سا جمع کولشی او دیر سا بلتا ویلشی او دیم دا دیو دیو سمی دور کی یو خکارا دا غری نمونه دا اس کو اسم اغا بند جدیشی کلاوی کو نو بازار کل دلتا نسم رہ لری رے لیکن آغای دیوسن پا ذریعی باندی قرآن کریم آغیز دکڑے رے دو زنانا دی دوار دکڑے او دوارا آغای باقاعدہ خپل دروجی داوی کی درس کی سورة کسان شاملی داوی خبر را لی کی چیز منگا درس کی دمرا کسان او منگا دورا آغا دی طریقی سر اکڑا دی طریقی سر اکڑا وجہ دا چی آغای دمرا لکل کڑی چی خواہ غٹی رجسٹر یا ویڈا چی کڑی وی رالی گلی اندی چی تل داو بورا دا سن گئی دی چی سا غلطی دا یا سا نازن ما چی کڑی اندی ما سرد دا مانگا دے چی کی ناستی دی آداب در کی وقت دی کی خودی دو دیس جی اولی کل نو چی کل روج ختم شوا نو تیریانو کار سو واللہو الی قومی منذرین واوڑی دلی قوم خپل تیرور کون کیا مدلولا دی اخپل قوم تبیان کون نقالو گلی یا قومنا اے قوم از منگا انا سمعنا کتابا منگا واوڑی دیو کتاب اندلہ من بعد موسیٰ چرا لے کل شہر پس موسیٰ علیہ السلامنا مصدقا لما بين يديه تصدیق کون کے دے لما دا کتاب بین یديه جنوان لینا یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم ہدایت گئی حق تا ویلا طریق مستقیم اولار نیدتا یا قومنا اے قوم دنگا عجیبو داعی اللہ قبول والے قید بلون کی دا اللہ دا پیغمبر داعی لے اللہ ترول بلون کے دے جد خبروں میں نہیں وآمنو بیہی ایمان دوڑی بدوان دے او کل جدل ترال مجا بہتوین چی یو داعی دے ویو مدعی دے مدعی استادی لوئی بلون کی لوئی ایو مدعی دے مدعی اغمالک لوئی دا سری دبی واده دے مجوڑے دغتا وئی استادی لوئی تو بلر شی تینڈائی کی اسلام آباد کرماشنا دے اگل اگل اگل اگل اگل اگل اگل اگل اگل اگل نو دے وہی خواہ نو دے دے اس قبل دے نشتا اختیار نشتا دے چہ رب کمی اوہ نومی دے او کمی اوہ نومی دے نا دے بلون کے دے دے دائی دے ہاں دے مالک خواہ خواہ چکاگا پوستا سی دے خپل بی پوادے کی دے شرکت دے بارا استازی لی گئے او کمی لی گی دا دے دے خواہ خواہ خود دے استادی دو دو در اختیار نشتا دے چیدے بلرشی او جوڑے اغلا دیا نیتا بدل کی یا دیوالا سبل شانی پروگرام خیئی ندے بومدد کشانی پروگرام خیئی سنگا چیدی مالک لیگلی دا اللہ پیغمبر دائی لے اغد دان نکم خبر نشی پولے عجیبو داعی اللہ اے قوم ازمونگا قبول والے و قید بلن کی دا اللہ ایمان را رک بذبان دے یغفر لکم من ذنوبکم اوبا بخی اللہ تاہتا من بیانی دے من ذنوبکم گناہ نستاسو ویجرکم من عذاب علیم او خلاصے بدر کی تازولا دا عذاب دردناکنا پنائی بدر کی تازولا دا عذاب دردناکنا تاولی دل تیریانو تی ادبو ناغی را للا تیریانو تی ادبو اغی را لل ناغی قرآن کریم اغی واوری دل متوجیو وگی خوا چپو نو اللہ دا غی جولی دا خیر ندکی کری ایمان راو او مبلغین دا حق جور سولا بیا داعیان دا حق جور سول مطلب دا دیو گانلا چپا مون باندی دی مواری دالا وارو گتی مونگ اخپل دانا اغا اند اغا پوا فارغ کد دی دی مینا زکا چی خبر دی واوری دان اغا با کیم کنا اغا با کیم رسیب مغا خبر تو گو رتا کو آگو چی با عذب ہوا او کم چی بی عذب بی او اگر آگی نو انجام سگر دی دلے دی بی عذب بی نصیب دو گو رسول سواد سور سواد گو را سور سواد دروشتم سی پارا دوکم سلویختم سورت زائد قرآ سلورم نو قرآ وعجبو ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب او تاجو کئی رئی دا چرا رئی رئیتا یو یرور کونک منهم رئینا اوائی کافر هذا ساحر كذاب دارے دروجن کذاب اڈرلی دروے ان کے اجال الالحتا الہ واحدا اے گردئی لے دا گر مددگاران مددگاری کیو دے ویو اللہ مددگار دے ان ہزا لشے ان جاب یقیناً خام خائے وشے ناشنا ون تل کل ملا منوم اروان کی سرداران دینا او کشرانو لے انیمشو انیمشو دا چرازی رازی واصبروا على آلهتكم او كلكوا دريدوا فليخبروا مرضگاران واندیا ان هذا لشيء يراد يقينن لا يوشيره خام خا يوشيره چيراده كولشي ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ندا اريد من غير خبر ودين رستني كيا اس چکم دی عیسیٰ علیہ السلام دین تیر شوئے دے موفائے کی دا خبرن را اورید لے ان آذا اللہ اختلاق ننیا مگر دروغا دا دروغ دیا دا دیمان نا محروم پاتی شوئی دیا ہوتا نا سیسے شوئے دا اسی سے انا دا شوئے سیسے شوئے دا نیسے دا عذاب شوئے دا سیسے شوئے دا ناغا اسے دا عذاب شوئے دا نگور قرآن کریم لستیش ناغیوی ساہر کذاب آغیوی دلی قرآن کریم دا بیانول مطلب دا دے چی جعل الالحتا الہ واحدا دا گر مددگاران یو مددگاری کردو لے دے او دا اللہ پیغمبر لگیا دے قرآن کریم ویا او دو کفر سرداران او کشران لوی رازی خپل روان شل مخی لارل او وی لوی من پسی رازی دا اللہ دی کتاب نے پاسول کرنے فیصول لعقدن لهم صراطك المستقیم او دا غی تیادت کو مخی تین روانو اکشران لوی رازی دا جانی جسنگ دنیا کی تیادت کا آخرت کی بمکئی اللہ وی یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار سورہ ہود کی وی فرعون دنیا کی قیادت کرو او خلقی موسیٰ علیہ السلام ماندی ایمان راون محروم کریو فورد قیامت باندی من دغ قیادت کیا مختی بشید قوم خپلنا فاوردہم النار داخل بے چورتا جہنم تبے بوزیا نداولی زدہ بے عدبو نمحروم پاتش والا ندا آداب دی دا قرآن کریم مطلب دا چی توجہ سرا ناستی دا اکل خاون دی یو بلخوان پوری ود دی قرآن کریم تیخی نجوڑتا باندے با رحموشی سنبور باندے رحموشی اگر پیریانو توقور اگر اگر آگلیو واگی کی خودی دو اخفل مین کی یو بل چپکل نحساو لملاو شوا ایمان راو او لارن نقوم تے بیان شروع کو نوچی با عدبو نبا نصیب شول او چی بے عدبو نبی نصیبو کر دیدل نبی ایمان نمحروم شول او دا چی دی ایمان نبی محروم خلقو دا غیب بیان سنچی دی صورت کے دن دا چی نور صورتو نکے دے اللہ وی کم حلق نادرے میت کے وی دیر حلق کلی منگلوان دے دین دا پیڑونا او بیا اللہ رست وی کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكا اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب اللہ وی قوم نوح علیہ السلام دغ شانی دغی نروان دی دغ جنتیاد اسکل پیغمبر کروا آدیان دہود علیہ السلام او فرعونیان و موسیٰ علیہ السلام سمودیان و صالح علیہ السلام قوم دے لوط علیہ السلام دے لوط علیہ السلام او قوم دے شعیب علیہ السلام دے شعیب علیہ السلام دا درو جنتیا کڑی وا اللہ وی طول دخل انبیاء درو جنتیا کڑی وا نفحق عقاب ایوان نظم عذاب اغفر آگے نمالو دا اللہ دا کتاب نہ او دے ایمان نہ چلوی دولت دلالی نہ محروم پاتیش اس دوے مخبر اکون او بیا دستون انشاءاللہ اصول بسوا شروع کی دوہم دا چی اللہ چال نعمت لکلو نصیب کرے رے احسان پہ کرے رے او اغل لکل نسطل اغے والا زکڑی دی ندالوی نعمت دے سرر دی چرا اللہ پیغمبر آغت لکل و لسطل دا نوز دا خدا دا اللہ دا پیغمبر یا موجزان دا چوکو رضا تھی بغیر لکل و لسطل والا پیغمبر آغا دا سی فصیح او بلیو پیغمبر دے او اللہ دا ایک ورطنبی ورکری مئذن لرتاب المبتلون یہ اشتری جی بارے اول کی ہوئے اذن لرتاب المبتلون شک بکرے باطل پرستو چی دا خوی جوڑی پخکل اللہ سو باندی لکلی او دارا باندی اغوی نو لکل دا دخلے نعمت دے دو سور بقاری آخر بورا چی لکل دخلے نعمت دے سور بقاری آخر کی اللہ وی اگر آیت تو تدائیون کی چیوگ دایت دے آیت بورا اوگ دایت دے دو سوا دو آتیا یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب اے مومنانو ہر کلا جس معاملہ کو لتا سو فقرض باندھی ترے انہیں کی مقرر پورے فاکتبوه پس لکھئی دا الگ لکھئی وليكتب بينكم فاكتبوه امر دے پس لکھئی دا وليكتب بينكم او لکھی پمین سازو کی کاتب لکھن کے بالعدل پینصاف سارا لکھل کئی ولا یا بکاتبون روکے تلے یو سیور مل جو زرکون کئی زر روکائی دی او جوڑی دی تینا یو سیور لڑکو لیکن یو سیور ایتی لڑکو سنے دی جوڑی او بجری زر روپئی دی ادیو لگی دی یو سبری و سر یو دیکھو نوی زر او لگ ریتی نجوری کری لگ ریتی نجوری کری انو اللہ اللہ وی ولی اکتب بینکم کاتبم بالعدل او لکل لیو کیا فمیان استاسو کی لکن کے بالعدل پا انصاف باندے او دا قلم چی اللہ چال ورکڑے و انصاف نوے کڑے انا آگو دنیا برکا کڑے دنیا کر کے وہی دا پٹواری دے ہوگا سشیرے ہوگا سشے آگا بھائی چستا سمر مل کی اگر نہ آب اگر بانی اور اگر میں وہ نہیں ذکر خدا والے قلم ور کرے کانا او بالعدل کاتب بالعدل نرے نتنے رہے میں دنیا کر کر او دنیا آپ واسم ختمی دو والا لغفل خیرت فرمو نو کاتب بالعدل لکن کے پینصاف سارا ولا یأب کاتب انکار دن کئی لکن کے ایکتبا دلکلونا ولا یأب کاتب من ایکتبا دینا چی لکلو کیا کما علمہ اللہ کاف مانا دلام سارا دو وجرانا چکو ورکڑ اللہ دو تفل یکتب پس لکی دیا پس دے دلی کل کئیا مطلب دا انکار دی دلی کلو نے لگئیا کل کل دے زان سس کی غیر دا خما جی کلی یا دا خما لیاد دیا نانا سش پہ لکلو باندی لکی گی او دا جانی پیاد باندی لکی گیا او دا تخیل چاچی لکل کری او مگر سانی نگر کرے یو ایدا دوسرا لکل بھی نہیں کری چاچی لکلو کرن او نظر ثانی او نکو مویدار دو سر لکل میری کری نکا اگر لکل پر وقت استاز دو بیان کی آغا خو معمولی اشاری یا خو لکل نہیں مدا خو دی وقت کی ذہن کی مستحضر دی کلج بدی باندی کالو آوری تو زیادہ نہیں مستحضر کی زیادہ ذہن تنرار دی او دا دو علماء طریقہ ونو حضرشی رحمہ اللہ با دے دے کہ تاریخ ذکر کرو دو علماء تاریخ بے ذکر کرو او دا بے خو چی دفلان کی عالم پہ درس کی سمرہ کسان او کل بے داوی چی دفلان کی عالم پہ درس کی شپد سو دواتنو آنی نوے اغي باندي با کسان راجم او اولي قلب کول او امام بخاری رحمه الله تاریخ میں ذکر کرو چاغل مول اگر ککوڑی گلچی اگے والا پخیکڑی سل گلچی والا پخیکڑی ناغو لگی دا نو یو طرف للاو نو آلتے دو استاد نے بے سبق وی نو دا کاپیانی دوائی بھی لکلو یو تا مسودوائی بلی تا مبیدوائی یو کیسی رب لکل بہو بلکہ بے صفا کول نوچے سبق بکل ختم شو یو گلچہ بے زران سر را رستی وا نو اید دریاب غاری لبرا دے التا بے ڈنڈو کے اوکو چی اغیل با اوبر آلی مجھوڑے اگر گلچہ بے بجی خودا نو دے با فخپلو لکلو باندی شروع شو اگر مسودین بے مبیض جولولا اگر دو استاد اگر لکل اگر مسودا اگر بے صفا طریقی سر لکل شروع کرل نو دو با دو استاد اگر مسودا اگر بے صفا کرا اور دل تب ککوڑے اگر با پوچھے انہوں نے بے اگر آواز استی دو اگر بے اکڑ بس داد آگئی خوراکو نو اگر سل گلچی آغا ختم شوی او د بغداد کم علم چون آغی را جمک نو بیا را غلی ری نو بیا ور تدر شانی مور سل بلچی پس کلی دی او بل در ابل تلی او در طریقه و او دا آغا اطراف و علم آغی را جمک نو اللہ وی فلی اکتوب پس لیکی دی او دا فلی اکتوب دے دوبارہ ہوئی مطلب دا لکل دیر کوا لکل دیر کوا اگر فارسی شیر دے وہی خواجہ اگر فاوی کی شوی خود نویس نو میں نویس میں نویس میں نویس کہ جری دے وائی جزے دے خوشخط اشن نو بس لکل دی کئی لکل دی کئی او لکل دی کئی چی سمرا لکل دیر کئی نو دوم ربا خوشخط اچی جو او چی لکل نکئی او یا دل اعلاد دیل بالفین ورکڑ مائی خسوکا دا غد اعرین کی اگر نرے بال دے مائی پخپل عددو پا اختیار میں چلی آئی ایک غلام دے چرا دا مجھے پاہی چلی گی جدد خط سفر مقرابش اولی زکا دا قلم لیکل آغای باندے خط سفا کی گی او پا دا سیدون واندے لیکل آغای سر سفا خط خرابی نو لیکل دا دا اللہ نعمت دے او پدی باندی علماء ترغیب ورکڑے دے ترغیب ورکڑے دے پدی باندی دو ابن عبدالبر کتاب دے جامع بیان العلم و فضلہ داری ترجمہ عبدالرزاق منی حواجی کڑی دا العلم والعلماء نپائی کی دا ویلی دی چی لیکل دا اولوی او اہم فائدہ من شیده یو باوی بگی لیکل دی چی دا علم دا لیکل اجازت حدیث انہی دا ثابت کری دا چی دا اللہ پیغمبر ابو شامہ اغت راغلو دا یمن میں یو کس راغلے ہو او کہے چی دا اللہ پیغمبر دا خطبہ ویلا نو دی وقت کی نو روز تو راغے نو جوڑی ادری دو اور عرض کرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ مجھے لکھ دیجئے اے دا اللہ پیغمبر تا چی دا سم خطبہ ہوئی دا جمال اولی کلیشی دا اللہ پیغمبر با صحابہ اکرام تا حکم اکر ابو شامہ کے لیے لکھ دا خطبہ دا ابو شامہ دا پارولی کئی دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت ذکر کرے دے چاروائی تا صحابہ دا اللہ دا پیغمبر کی دما عمرہ علم اگر اچھا سرن سوا دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ

کتاب لکھلو سرا علم شو عبد اللہ مبارک اگر داغ قوم ذکر کرے دے کتاب الضعفاء کی امام عقیلی کہ حضرت عبداللہ مبارک رحمہ اللہ آغا عبداللہ مبارک کہ داغ نیم عمر اے جہاد کی تیر شرے دے او نیم عمر علم پہ خدمت کی تیر شرے نیم عمر اے علم پہ خدمت کی تیر شرے دے او نیم عمر اے تو دغی تیر شوے دے جہاد کی آغا عبداللہ مبارک کی دختل وقت آغا صوفی تخت رائلی کی آغا لوئی ستا مخش دے ناغا دشتی اللہ تا بجراو پا اوخ کو باندلواندی کی آغا زمونگا مخونا آغا پا بینو باندی لوندی کی ناغا وی ایوہ الطالب علمان ایت حماد ابن زیدی فلتمس علمان و حلمان ثم قیده بقیدی وی اے طلب کون کی ادا علم حماد ابن زید تراشا داغن علم کا فستلب گا علم و حلمان او عقل عقل او علم دا سر طلب کا ثم قیده بقیدی او بیا دا اولی کا پلی کلو باندی مطلب دا دا دا علم اگا اولی کا سنورم جلد جی کتاب الوافات امام وقیلی نکل کری دی او صفحہ دا 1278 سفر 1278 1278 سفر درشانی طبقات الکبرا ابن سعد کی دا امام شافعی قول اگے ذکر کرے کہ امام شافعی اغوی اکتبو ما سمعتم منی ولو فی الجدار لکل زمان لیکن آگا چی آو رہی تاسو زمان آگر چی پا دیوال چی اے کاغل دا سر نشتا پا دیوالی ون لکا فضل کے ان لکا پا دیوالی ون لکا کچھ زمان سا آو رہی نو آگا لکا اکتبو ما سمیتو نمی ولو فی الجدار لکای زمان آگا چی تاسو آو رہی زمان آگر چی پا دیوال بان لیا طبقات الکبریٰ دے انصاف فضم جلد 250 سفر دا دا علماء ترغیب دے سشتا لکل ہوتا دا شانی وی دہر دا امام ضحاک قول لے اوی جب کچھ سنو لکھ لیا کرو کچھ نہ ملے تو دیوار ہی پر کری امام ضحاک وی چس اور ما بلکل کسن ملاوی دی لکلو پارا دیوال سیخو وی لکل پا دیوال وی لکل ہمی لکل دا حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ قول دے وی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سر رضی پر سفر کیوں ما تو جو کچھ ان سے سنتا کی جاوے کی لکڑی پر لکھتا رہتا ما جد فل استاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نا سفر کی جو ورسردوم نوچے سب داغن اوریدل ناغن دکی جاوی پاگا لرگی باندی لکل جب منزل پر پہنچتا تو کتاب میں نقل کر لیتا کل جب خپل کور تا ورسیدم نبیابن کتاب کیو لکل اخو آگا وقبا میں جا آگا کی جاوی پا دغل لرگی باندی بانی لکل دلشانی دا یو عالم نے روایت سے وہی ہم صرف احکام حلال و حرام لکھا کرتے تھے، لیکن ابن شہاب جو کچھ سنتے تھے قلم بن کر لیتے تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ انہی کا علم سب سے زیادہ ہے. وہی ابن شہاب زہری رحمہ اللہ آغچ بساوری تن آغدے لکل منگا با صرف احکام حلال و حرام داری احکام مملکل آغچ بساوری تن قلم بن کول بے رست معلوم شا چی دارا علم دا طول نسیوا دے معاویہ بن قرد آغم قول بے وی جو شخص لکتا نہیں اسے عالم نہ سمجھے. کم سڑے چی لکل نکل دے عالم مگانا چگنی دا با عالم دا عالم نہ چلے لکھل نہ کہ خلیل ابن احمد قول دے جو کچھ میں نے سنا ہے لکھ لیا ہے، اور جو کچھ لکھا ہے یاد کر لیا ہے، اور جو کچھ یاد کیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. وہی جسم ہے اور ادھری نام لکھلی جسم ہی لکھلی نام یاد کری اور سچ میں یاد کری اداری نے ہمیں فائدہ ہے. چلی کلی مینی دی نیاد کلی شی مینی دی او چی یاد کلی مینی دی فائدہ نتی ننو دا رسکن فائدہ نتی ننو دا رسکن دو شانی بیا علامہ ابن عبدالبار آغا بی عدویم باب ترلے دی جی پخپل لکلو باندی با نظر ثانی کے پخپل لکلو باندی با نظر ثانی کے نو روایت ذکر کرے چی حشام اغوائی زما والد اور وابنی زبیر یو مرتب ما تاوی یو ظلی ما تاوی تو لکھ چکا تاس لکھلی انو ماوی چی آو نوی فرمایا نظر ثانی بھی کری ہے نظر ثانی بھی بکڑے لے بیادی کتلی لی میں نے انکار کیا تو فرمایا پھر کچھ بھی نہیں لکھا چلی لاری ثانی بھی پہ نظر کرتا تاس لکھلی نہیں تائس میں ذکر کری تھی نظر ثانی بھی پینا دے کرے درشان بے یحیٰ بن کثیر کولے ذکر کرے جو آدمی لکھتا ہے اور نظر ثانی کرتا ہے کم عالم چلی کی اور نظر ثانی نہیں کرتا اور نظر ثانی نہ کئی اس شخص کی طرح ہے جو بیت الخلا میں جاتا ہے مگر استنجا نہیں کرتا. سزا بڑے کرے وہی کم سڑے کی نکل گئی اور نظر ثانی نے کہی وہی زد مثال داغا سڑی رہے کہ لیٹرین تلار کو استنجا نے کہی مطلب لیٹرین دس پار لی دے تو پار کی پاک سن کا نا تو پاک میں سے گندا ہوا تیری وہی داغا شانی مثال داغا کس دے کہ لیکل اوکل کو نظر ثانی انک بیت الخلا لار کو استنجا انک داغا شانی زیادہ کولم ذکر کرے رہے دا عبدالرزاق نا چاروئی ما تا معمروئی کتاب پر 100 دفعہ نظر ثانی کی جائے تو بھی غلطی سے محفوظ نہیں. وہی جو کتاب باندھ سن کرتی نظر ثانیوں کی کا نا نو مگر غلطی نہ پاتی یہ گائے ہو تو پورے کتاب میں غلطی نہ پاتی. وہ امام شافعی رحمہ اللہ سوگا لکھل کتاب مطالعہ کو انہوں جوڑے ارو آری بیتے غلطہ ایخ کی ارو آری بیتے غلطہ ایخ کی نو بس کس طرح شنوی چھے اب اللہ انکار کئی دینا چھے بری او پاک اسا تی کتاب خپل غیر دی کتاب خپل نگا یو دا اللہ کتاب دے چھے غلطہ ایخ پاک دے او دے انسان کتاب آئی کی چی دے پہ آر بلی نظر ثانی کئی نائے کہ بس غلطائی اغا براو دی او دے بندہ کتاب اغا دے غلطون پاک مشکے دے مقصد ما من بیان کی صرف دو خبری وی اغا دا چی یو دیر ادب و احترام سر اللہ کتاب سے ناستا او دویم لکل چی لکل و نعمت اللہ چاہتا نصیب کرے دے چی لکل کی باتی گورا یو سو خبری کن زمین دا اگر چھ بانڈا دا زنانا درس لرازی نخاریانا دا خاریو زنانو سرا اگئی سرا دا و سرا موبائل بھی دلا سکے دا سدی سدی ندلتا با زمان دا خدای دا امید دا چھ کمی زنانو سرا با موبائل نی او خدای دا کمی زنانو سرا موبائلو یاد موبائل نہ راڑی او یا بنا راڑی درس یا بو موبائل نہ راڑی او یا کتاس ور سر اولی دنو بس ولا یا بنا راڑی نہ نہ براڑی او دوی مدا چھ پکار دا دے چھ درس تا درات لو نا لغن مخ کی راڑی مطلب دا درس اگر شروع کی گی شل منٹ کم پہ دو باندھ یا مثال دس منٹ کم پہ دو باندھ شروع کی گی وجہ جی پیاونی امن کا ملک اور چتور ملک شل منٹ جتو نو پکار دار ہے کم از کم شل منٹ کم دعا یعنی داسی اور لس منٹ تین منٹ خام خام کی راجی اور درشانی دا درس نہ د ختمیلو نہ مخ کی بھائی بنانے نہیں نہ وہ درس ختمیلو نہ مخ کی بھی اور نہ دی د درس د شروع کی لو نہ کہ درس شروع شعر ہے عہدہ پکلا رال گا سے بم راضی مخ کی درازی اور درس ختمیلو سر دی دی اور دگا شانی نہ موبائل عہدہ خبر بھی ورثر نہیں اور پکار دا دے چخل خ غٹ پڑھنے اور یاد آ رہی نہ بہتر شے جدن اب اوپرا اب اوپرا پکار دا دے سب سپین ساگر کی راضی یا تور ساگر کی راضی پری کی دن راضی رہی خدا مطلب ہے تمہارا اوپر کرنا تم کا سوترا کر دوں نو دس طریقے سر دن راضی کیا گا مڑی راجو بھی کئی اور یاد جو اندو گان لا سوچ اور فکر برابر ہے دو کی دے راضی بوکرا کی دے راضی یا کوئی درون چیل کی دے راضی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.